NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Waar in andere landen de boel van het slot gaat, is de Nederlandse samenleving nog steeds niet volledig open. En wat kost ons dat eigenlijk? Ik ga het er zo meteen over hebben met mijn politieke compaan Peter Kay en met CBS-voorman Peter Hein van Mulligen. Maar eerst, de cultuursector die moet wel zo snel mogelijk open. Dat vindt staatssecretaris Oesloe. En meer daarover, alles in het NOS Journaal met Jelle Visser. Open die cultuurinstellingen, dat zei staatssecretaris Oesloe voor cultuur en media voor aanvang van het kabinetsberaad. Het duurt allemaal te lang, vindt de staatssecretaris. De cultuursector is grotendeels nog dicht. Hoe lang nog? Ja, niet. Het moet zo snel mogelijk open. Het moet open, het is te lang dicht. En dat moet veranderen. En vandaag hebben we weer een beraad. En het hele weekend, maandag ook, het moet veranderen. Dus u zegt komende dinsdag, dan moet de cultuursector weer... Het moet een andere situatie zijn. Dat moet. Politiek verslaggever Ewout Kiewit in Den Haag. Wat betekent deze uitspraak nou van de staatssecretaris? Gaan die musea en theaters ASIP weer open? Nou ja, ze hint er in ieder geval wel op. Hè. Zij zegt het moet. Dinsdag is er naar verwachting weer zo'n persconferentie over het coronabeleid. En we weten wel dat de cultuursector daar bovenop stapel ligt. Dat die prioriteit hebben samen met de horeca. Dus het is wel de verwachting dat dat gaat gebeuren. Iets anders, bij aanvang van de ministerraad ging het ook over de uitzending van Boos van gisteren. Over de misstanden bij The Voice of Holland. Hoe reageert de politiek hierop? Nou, met afschuw dat dit anno 2022 nog kan gebeuren, vroegen verschillende ministers zich af. En ze wilden ook wel duidelijk maken, het ligt nooit aan de slachtoffers dat die geen melding maken, maar het ligt aan de werkgevers. Die moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Je hoort een aantal ministers, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, minister Yesilgus en staatssecretaris Oesloe. Schokkerend, echt. Sinds een paar jaar zitten we in de MeToo-discussie. En sommige mensen denken van, nou ja, dat hoofdstuk kunnen we omslaan, dat hebben we uit. Nou, nee dus. Richting mannen die denken dat ze alles kunnen maken. Je blijft met je tengels van meisjes en van vrouwen af. En dan moet iedere organisatie moet daar op alert zijn. Richting slachtoffers, overal. In algemene zin wil ik ook zeggen, weet dat het niet jouw schuld is. Nou, ik ben er misselijk van. Ik ben er echt misselijk van. En we kunnen ook. We zeggen natuurlijk tegen de meisjes en de jonge vrouwen, doe aangifte. Maar je ziet hoe kwetsbaar ze zijn. Ze durven er helemaal niet over te praten. Zo'n impact op je veiligheid en je vrijheid. Dat moet echt veranderen. Ja, het moet veranderen, zei staatssecretaris Oesloe. Zij is zelf verantwoordelijk voor media. Nou, en die veilige werkomgeving waar ze het over hadden, ja, die eer was ze hier duidelijk niet. En dat is een verantwoordelijkheid voor de werkgevers, zeiden de ministers. Wil en kan het kabinet daar ook iets aan doen? Ja, ze gaan wel een aantal dingen doen. Oesloe gaat in gesprek met de omroepen, ook met John de Mol, zei ze. En minister Yesilgus van Justitie, die is bezig met een wet tegen seksueel geweld. En dat heeft ook wel een beetje te maken met die zaak rond Ali B. Die aangiftes die tegen hem zijn ingediend. Want nu is het zo, als het gaat om verkrachting, dat je moet aantonen dat het met geweld was. Nou, dat wordt anders. Iemand wordt straks strafbaar wegens verkrachting als diegene wist dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. Die wet ligt nu nog bij de Raad van State, zei minister Yesilgus. In die wet doen we een aantal dingen, maar het belangrijkste is dat we slachtoffers beter beschermen. En zeggen inderdaad, in geval van aanranding of verkrachting is het niet meer noodzakelijk om aan te tonen dat er sprake was van dwang of geweld. Het is wel een strafverhogend aspect, maar je hoeft het niet meer aan te tonen. Iemand is al strafbaar als je had kunnen weten dat iemand geen seks wilde, maar toch doorzetten. Dus die wet ligt nu bij de Raad van State. En ik heb ook in huis gevraagd bij justitie, laten we nog één keer goed naar die planning kijken. Overal waar ik het kan versnellen, zal ik het daarna ook absoluut versnellen. Dit laat wel zien hoe belangrijk het is dat die wet er snel komt. Eens. Dit soort verhalen. Helaas kennen we deze en zien we dat het op verschillende plekken voorkomt. En dat maakt die wet inderdaad erg noodzakelijk. Nou, daar is dus de minister van Justitie mee bezig. En de minister van Sociale Zaken van Gennep, die noemde nog wel dat het niet alleen een juridisch, maar ook een morele verantwoordelijkheid is van werkgevers om te zorgen voor die veilige werkomgeving. Zoals bijvoorbeeld dat er onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn. En ze sluit niet uit dat ze dat ook wettelijk verplicht gaat stellen. Maar voor nu houdt ze het alleen bij zo'n morele oproep aan die werkgevers. Helder. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewit. De radiozenders van de publieke omroep draaien niet langer nu muziek van Marco Borsato en Ali B. Dat heeft de NPO besloten na de uitzending van het programma Boos gisteren over The Voice of Holland, waarin deze artiesten worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We zien de schokkende verhalen in Boos en de enorme verontwaardiging bij het publiek daarover, zegt de NPO in een verklaring. Daarom hebben we besloten om de muziek niet langer op te nemen in de playlist van de radiozenders. Het RIVM ziet veel meer kankerverwekkende stoffen in de omgeving van de Tata Steelfabriek in IJmuiden dan het bedrijf zelf rapporteert. Het instituut baseert zich op cijfers van de GGD. Zo is er 50 keer meer koper gemeten dan Tata meldt. Ook zijn er meer kankerverwekkende pakstoffen vastgesteld. In de milieuwetgeving is afgesproken dat Tata Steel zelf die uitstoot meet, maar de dorpsraad in Wijk aan Zee vindt het verschil wel erg groot. Er zijn wel eerder geluiden geweest dat CO2 ook een stukje hoger was dan dat Tata doet overkomen. Nou, en als dat voor alle stoffen geldt, ja, stikstof, zwaveloxide, noem maar op, dat is niet goed. Ik denk dat er onafhankelijk gemeten moet worden. En het kan niet zo zijn dat Tata keurt zijn eigen vlees of geeft zelf de data. De overheden moeten hierop ingrijpen. Dit moet anders. Tata Steel heeft nog niet gereageerd op het RIVM-onderzoek. Het proces voor het aanvragen van subsidie voor het aardbevingsgebied in Groningen is vorige week niet eerlijk verlopen. Dat zeggen RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. De digitale loketten gingen op maandagochtend om 9 uur open, maar mensen die zich voor dat tijdstip al aanmelden op de website kregen voorrang. De subsidiepot was binnen een dag leeg. In Genève praten de VS en Rusland op dit moment opnieuw over de hoogopgelopen spanningen rond Oekraïne. In de Zwitserse stad is er een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken Blinken en Lavrov. Eerdere gesprekken tussen Rusland en het Westen liepen op niets uit. En tweevoudig winnaar Naomi Osaka is uitgeschakeld op de Australian Open. De Japanse verloor in de derde ronde verrassend van de Amerikaanse Amanda Anisimova. De wedstrijd werd beslist in de Super Tiebreak. Osaka won de Australian Open in 2019 en in 2021. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. Bijna 23.000 mensen deden eind vorig jaar collectief aangifte tegen Willem Engel. Initiatiefnemer van deze collectieve aangifte is Norbert Dikkeboom. Goedemiddag. Waar is nou aangifte van gedaan? Eén goedemiddag. De aangifte is gebaseerd op een aantal zaken. Dat is opruiming, dat is het verspreiden van medische desinformatie, uitingen met een terroristisch oogmerk en oplichting. En daar komt eigenlijk sinds vandaag, om eerlijk te zijn een week geleden, komt daar zelfs nog bedreiging bij. En dat is weer gerelateerd aan uitspraken die gericht zijn op tribunalen. Ja, kunt u eens een voorbeeld geven? Waar hebben we het dan over? Wat heeft Engel dan gezegd of gedaan? Nou, Engel doet dat niet sinds kort. Dat is stelselmatig en al langere tijd, zo'n 3 kwart jaar tot een jaar, dat hij die uitspraken doet. En ik sloeg daarop aan, moet ik erbij zeggen, toen hoofdofficier Michiel Swinkels van het Openbaar Ministerie, die deed daar uitspraken over bij Eén Vandaag. Daarin stelde hij dat het Openbaar Ministerie dit buitengewoon serieus neemt, ook strafbaar stelt en ook vervolgt, en dat er ook mensen berecht worden over dit soort uitspraken. Nou, Engel doet dat met de nodige regelmaat. En daarbij zegt hij bijvoorbeeld dat minister Kaag zich dusdanig gedraagt dat ze zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Dat doet hij ook met de rechtsstaat van Nederland. Dat doet hij met betrekking tot de activiteiten van Hugo de Jonge. En we weten allemaal dat een tribunaal, dat veronderstelt dat iemand niet alleen berecht wordt, maar dat veelal met de dood moet bekopen. En u was het zat? U vond dat er iets moest gebeuren? Nou, dat was ik al lange tijd, al meer dan een jaar. Ik vond een medestander toevallig een COVID-verpleegkundige. En die stuurde mij een berichtje van: ik zie dat jij Willem Engel volgt en je daar druk om maakt. Samen hebben we dit alles voorbereid. We hebben hier maanden werk aan gehad om inmiddels meer dan 100 voorbeelden bij elkaar te verzamelen van strafbare zaken waar Engel zich aan schuldig heeft gemaakt in onze optiek. Dat heb ik laten toetsen door een gerenommeerde strafrechtadvocaat. En dat hebben we vervolgens online geplaatst, waar middels een officiële verificatie en ondertekening dus ook inderdaad ruim 22.000 geldige individuele aangiftes ontstaan zijn, weliswaar op één document gebaseerd. Dat is ingeleverd op 16 december. En vanuit daar heeft de recherche samen met een aangewezen officier van justitie een screening gedaan. En dat gaat met name op het gebied van haalbaarheid. Nou, het blijkt nu, dat is inderdaad haalbaar. Tenminste, zo lijkt het. En dat vereist verder onderzoek. En dat onderzoek is per heden gestart. En de uitkomsten van dat onderzoek worden weer voorgelegd aan de officier van justitie. En die bepaalt of er geseponeerd wordt of dat er vervolging komt. En dan zal Willem Engel zich moeten verantwoorden in de rechtbank. Tot slot, volgens Willem Engel is de aangifte vals. Sterker nog, hij sleept u voor de rechter. Wat vindt u daarvan? Nou, hij sleept me niet voor de rechter. Hij heeft wel aangifte gedaan. Ik verwacht niet dat daar iets uitkomt of dat er überhaupt opgepakt wordt. Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat hij zijn hand heeft overspeeld. En dat hij zich toch ernstig zorgen moet gaan maken op dit moment. Want kijk, van valse aangifte is geen sprake. Want het Openbaar Ministerie gaat geen onderzoek doen op valse aangifte. Dus dat argument kan direct van tafel. Dank u wel, Norbert Dikkeboom. De Amerikaanse zanger en acteur Meat Loaf is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend met zijn album Bat Out of Hell, 1977... met daarop de megahit Paradise by the Dashboard Light. De zanger stierf in het bijzijn van zijn vrouw. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel worstelde hij al langer met zijn gezondheid en met zijn gewicht, vertelt muziekjournalist Jean-Paul Hek. Ik had hem ooit geïnterviewd, toen was hij 20 kilo afgevallen. En toen bloesde hij gelijk zijn blouse open om dat te laten zien. Dus hè, van look at me. En dan was hij nog steeds veel te zwaar. Maar ja, het was een open boek. Hè. Niks was onbesproken. Het was toch dat jongetje uit Dallas, Texas, wat 20 jaar van zijn leven enorm werd gepest vanwege zijn corpulentie. En ja, in één keer was hij een wereldster. En dat wilde hij wel laten weten, zeg maar. Wie heeft er niet gedanst op zijn muziek? Meat Loaf speelde als acteur ook in theaterproducties en in meer dan 50 films en televisieseries. En dan het weer. Op veel plaatsen is het zonnig, maar geleidelijk raakt het overal bewolkt en gaat het regenen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het is vanmiddag zo'n 7 graden. Morgen is het bewolkt, met vooral in de middag wat buien. Het wordt morgen opnieuw zo'n 7 graden. Tijd voor de verkeersinformatie met Jolande van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Bij Utrecht is er vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorloos 5 kilometer met rond de 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoedpcr-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Attentie alle reizigers. Ervaar een zeer comfortabele manier van reizen met de Platinum Card van American Express. Geniet van voordelen zoals snelle grenspassage op Schiphol, wereldwijde loungetoegang en uitgebreide verzekeringen. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting. Bekijk de voorwaarden op amexplatinum.nl. Wij wensen u een fijne reis. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor Ziso, de gemakservice voor werkend Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. Ziso geregeld op ziso.nl. Het zal je niet ontgaan zijn dat Boos gisteren de wereld met de neus op de feiten heeft gedrukt. Dankzij slachtoffers die zich durfden te uiten en programmamakers die hun verhaal serieus namen en het tot op de bodem uitzochten. En sindsdien is er veel over gezegd, veel over geschreven. Wij willen het vandaag graag houden bij dit fragment. Een citaat van Willy van Berlo van Kennisinstituut Rutgers. Boos sloot de uitzending ermee af. Wij beginnen ermee. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die over de grens gaat en niet bij degene die het overkomt. Is dat duidelijk genoeg? NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De cultuursector is nog steeds op slot en ook musea zijn daar het slachtoffer van. Veel prachtige tentoonstellingen zullen niet of nauwelijks bekeken worden. Waaronder Picasso Giacometti in Museum Voorlinden. Na half 1 vertelt directeur Suzanne Zwarts van het museum hoe ze daarmee omgaat. En het is vrijdag, dus druk te maken Kees van Amstel. Die is er uiteraard. Hem hoor je rond de klok van 1. Maar nu eerst, half 1 moet ik zeggen. OO Den Haag. De rest van Europa zit vanavond gewoon in de kroeg, maar wij zitten allemaal nog steeds in een lockdown op de bank. Wat doet dat met onze economie? Daar praat ik deze week over met Peter Kay, natuurlijk mijn secondant wat dat betreft. Maar ook met niemand minder dan de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, Peter Heijn van Mulligen. Welkom. Goedemiddag. En Peter, jij komt helemaal uit een heftige lockdown, want jij hebt echt in quarantaine gezeten. Ja, ik heb een week achter slot en grendel gezeten. Maar het leed viel te overzien, die Omicron variant. Als je eenmaal geboosterd bent, dan is dat best te doen. Maar opgesloten zitten, dat is niks voor jou natuurlijk. Nee, dat vond ik heel erg vervelend, inderdaad. Maar nou ja, nog meer Netflix-films gezien. Ik heb nu echt alles wel gezien. Maar je hebt de drang om dus naar het café te gaan. Absoluut, ja, heel graag. Meneer Van Mulligen, heeft u ook die drang? Ik zou het wel fijn vinden om er weer een keer op uit te kunnen gaan. Ja, ik red me prima thuis, maar is een keer wat anders. Het is ook wel leuk. En snapt u dat die horeca nog steeds dicht is? Nou ja, kijk, de Nederlandse overheid is nu wat strenger geweest dan deze lockdown en dan in de meeste andere landen. En vandaar ook dat heel veel mensen naar de uitwijk naar Antwerpen nemen. Maar bij vorige lockdowns was het precies andersom. En was hier het commentaar van, kunnen we het hier wat strenger doen? Dus het is ook een beetje schipper. Een beetje schipper. Ken jij mensen die naar België vluchten eigenlijk dit weekend? Ik pak zo meteen de trein en dan ga ik naar Brussel. Ik heb er natuurlijk een tijdje gewoond, maar dat is toch ook een vorm van thuiskomen. Maar ik kan ook niet wachten tot daar weer even op café te gaan. Dus u mag altijd mee, meneer Van Mulligen. Nou, gezellig. Ja, nou, dat gaan we doen. Ik niet. Nee, ja. Oké, nou, gaan we door. Jij bent een hele serieuze jongen en jij was gisteren natuurlijk weer aanwezig bij het coronadebat. Nummer hoeveel? De 37ste, meen ik, maar ik kan er eentje naast zitten. En het ging uiteraard over de lockdown en wat dat doet voor de ondernemers? Zeker, het ging over de ondernemers. Die zijn er helemaal klaar mee, maar ook de cultuursector is natuurlijk echt totaal klaar hiermee. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid zei het al mooi. Waarom kunnen we wel naar een pakskast kijken bij IKEA en niet naar een Picasso? Terwijl de rijen daarvoor misschien wel wat korter zijn. Ja, kijk, dat is een mooie quote. Maar dan toch nog even over dat debat en heel even over de voorzitter. Want Vera Bergkamp had het moeilijk, hè, om de Kamerleden in het gareel te houden. Ja, het was vreselijk. Het debat heeft zeker een kwartier stilgelegen. En ik dacht wel, nou, Ernst Kuipers, wat een debuut in de Kamer. Het was het eerste debat. Die moeten hebben zitten kijken van, wat is dit voor toestand hier werkelijk? Iedereen had het erover. Het was echt een ding. En dat kwam vooral door Gideon van Meijeren, die van de Forum voor Democratie, die de boel ook provoceerde. Ja, dus dan moeten we het hier ook niet meer over hebben. Nee, het is een persoonlijk feit en dat is geen debat. Ik geef even. Voorzitter? Nee, ik ga even naar. Ik doe het echt niet. Ik ga u nu even onderbreken. Ik wil deze discussie nu ook eindigen. Dan ga ik u echt onderbreken. Nee, laat mij even afmaken. Dus ik wil dat hier echt niet horen. Ik accepteer dat gewoon niet. Nee, dat wil ik niet. Er is geen discussie over mogelijk. Nee, ik wil daar. Nee, ik wil de rust weer terug hebben in het debat. Nee. Ik schors de vergadering voor een kort moment. Ja, ligt het nu gewoon aan het gezag van de voorzitter of liggen een aantal Kamerleden hier gewoon extreem te klieren? Nou, het is van allebei een beetje. Die Gideon van Meijeren van Forum is echt een lastpak. En die heeft het over burgerlijke ongehoorzaamheid, wat hij in de Kamer staat te promoten. Dat is natuurlijk heel raar. Maar ik kan me wel eens een voorzitter moet daar gewoon resoluut een eind aan maken. En je hoort haar worstelen daarmee. Ze heeft nog niet het gezag. En ik weet ook niet of dat gaat komen. Ze vecht er nu heel hard voor. Maar het gezag is er nog niet. Goed, laten wij nog even praten over die lockdown. Want ja, wij zijn als enige in heel Europa ongeveer die echt in die strenge lockdown zitten, hè? Ja, en dat kwam allemaal door die Omicron-variant, die nieuwe variant die uit Zuid-Afrika kwam. Dat is allemaal doodeng. We wisten niet precies wat op ons afkwam. Dikke stress. Nou, en daar zei Van Dissel in de persconferentie het volgende over. Het aantal zieken wat we dan zullen krijgen vanwege de zeer snelle verspreiding van het virus zo hoog is dat het de eerste golf in Nederland kan overstijgen. En dat zou dus betekenen dat we door de Omicron-variant weer meer ziekenhuisbedden bezet zien door ernstig zieke patiënten en misschien ook meer IC-bedden als we in de eerste golf hebben gehad. En u kunt zich voorstellen dat dat met alle onzekerheden die we nu hebben grote zorg leidt en dat je daar graag het maximale aan wil doen om dat te voorkomen. Ja, grote zorg, maar kwam die Omicron-golf nu ook door het slome boosteren? Nou, niet per se die Omicron, maar wel het we zaten door het slome boosteren, zaten we al met gigantisch hoge cijfers. En dat moest worden bijgesteld. Toen gingen we opeens extra streng zijn. Iedereen mopperde daarover dat het booster zo traag op gang was gekomen. En Hugo de Jong had daar een enorm goede uitleg voor. Als we hadden geweten in welk scenario we inmiddels terecht zijn gekomen, dan had je misschien wel eerder die boosterprik willen zetten. Maar feit is dat nog de adviezen, nog onze keuzes op basis van die adviezen daarmee rekening hielden. Ja, wat zegt Hugo de Jong eigenlijk? Begrijp je het niet? Ja, maar jij kan het altijd heel goed vertalen. Kijk, dit is politieke taal. Hij zegt eigenlijk, zegt hij, doordat die verschrikkelijke gezondheidsraad weer veel te traag met een advies kwam, kon ik niet snel een beslissing nemen, konden we niet snel beginnen met boosteren. Dus, maar dat verpakt hij dan in mooie woorden. Maar waarom zegt hij dat dan niet? Ja, dat hoor je dan niet te doen in de politiek. Maar dat, iedereen verstaat het. Wie het wil verstaan, verstaat dat. Maar goed, we zitten als enige dus in Europa nog altijd gewoon thuis op de bank. Is dat nu eigenlijk nog wel te rechtvaardigen? Nou, dat ligt aan wie het vraagt. Maar er zijn inmiddels wel heel veel mensen die zeggen dat het niet meer te rechtvaardigen is. Laatst nog een artikel van de economen Barbara Baarsma en Koen Teulings in NRC. Met nog een drietal economen die zeiden dat lockdowns echt niet meer te rechtvaardigen zijn. Volgens een vandaag opiniepanel wil een meerderheid van 62% inmiddels dat de cultuursector weer open gaat. 30 burgemeesters deden gisteren een oproep in de kranten dat cultuur en horeca weer open moesten. En staatssecretaris Uslu, je hoorde er net nog in het nieuws, die wil dat de cultuursector eigenlijk per direct open gaat. Dus ja, wij zijn ongeveer het enige land in lockdown, het enige land in lockdown. En ja, dat is gewoon bijna niet meer vol te houden. Terwijl die Omicron-variant, die zo super besmettelijk is, niet leidt tot meer ziekenhuisopnames. Dat hoor je niet terug in de cijfers in ieder geval. Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve coronatesten gemeld. Dat is een record, een stijging van 21% ten opzichte van de week ervoor. Maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen week weer verder afgenomen. Dus die ziekenhuisopnames die dalen en toch is de horeca en ja, vooral de cultuursector nog echt gewoon dicht. Dat zet toch enorm kwaad bloed overal? Je hebt nog gezien dat deze week, de afgelopen zaterdag, waren heel veel cafés open op verschillende plekken in het land. De theaters werden omgebouwd tot kapsalons. Misschien ben je ook nog wel naar binnen gelopen om eventjes een bezoekje te brengen daar. Het protest is vrij massaal en de burgerlijke ongehoorzaamheid groeit. Ja, ik ga dus naar Brussel. Veel Nederlanders zijn naar Antwerpen gegaan. Bent u naar Antwerpen geweest, meneer Mulligen? Nee, dat was voor mij net wat te ver. Net wat te ver, maar dat is natuurlijk voor Nederlanders toch enorm zuur. Nederland die blijft op slot. De buurlanden blijven open. Ja, wij zijn een intelligent land. En nu zijn we eigenlijk het land van de onbegrijpelijke lockdown. Nederlanders geven dus hun geld uit in België. Maar als ik het nou aan u gewoon vraag, heeft deze lockdown nog wel zin op deze manier? Ja, dat is een belangrijke vraag. En ik denk dat die nu strenger is dan buitenland. Dat het ook al een beetje voortkomt uit het feit dat vorige coronamaatregelen in Nederland veel minder streng waren dan de landen om ons heen. Het voordeel daarvan was dat ook de economische impact van corona aan de bijbehorende lockdowns wat minder groot was. En de Nederlandse economie heeft veel minder harde klap gehad dan andere landen. Maar het nadeel was wel dat er in Nederland ook heel veel meer besmettingen waren, meer ziekenhuisopnames. Hè. De zorgcapaciteit was hier een groter aandachtspunt. Hè. Heel veel mensen mensen die naar Duitsland moesten. Er is toen veel kritiek op geweest. Ook vanuit het buitenland werd er vaak wat met opgetrokken wenkbrauwen naar gekeken. Nou, ik weet niet wat die Nederlanders doen, maar die nemen het niet echt serieus. Maar het is nu eigenlijk ook zo, toch? En nu is het andersom. Ja. En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Want ja, in het begin wisten we natuurlijk niet zeker dat de gevolgen van Omicron, als je kijkt naar ziekenhuisopnames, mee zouden vallen. Dat blijkt nu gelukkig het geval. En denk dat daardoor ook wel heel veel mensen vrij snel zeggen van, we zitten nu ook al 2 jaar. Hè, dus op een gegeven moment is iedereen een beetje coronaboe. Weer alles dicht. Economen als Barbara Baarsma en Teurings die zeggen, open die tent nu. De lockdown is niet meer te verantwoorden. U bent hoofdeconoom bij het CBS. Wat vindt u? Nou ja, ik kan me dat sentiment wel voorstellen. Want we moeten niet vergeten dat in die zwaar getroffen sectoren, en dan kom je toch altijd snel weer uit bij de horeca en de cultuur, daar zijn echt hele zware klappen gevallen. Het begin van die lockdown. In corona, hebben we het over het voorjaar van 2020, moest het allemaal dicht. Dat heeft bij de horeca gewoon de helft van de omzet gekost. Maar waarom dan nog langer wachten met dat opengooien? We hebben nu dinsdag pas een persconferentie, terwijl ja, we nu allemaal al genoeg weten over Omicron. Waarom gewoon vanavond niet al een persconferentie? Nou ja, de vorige keren is vaak het kritiek geweest dat het beleid heel snel versoepeld was. En dat achteraf bleek dat dat niet zo'n goed idee was. Hè. Denk aan Dansen met Jansen. Dus het kon allemaal 1 prikje erin en ga met die banaan. En toen zagen we in de zomer van 2021 een gigantische toename van de besmettingen, waardoor allerlei andere landen zeiden van, ho, die Nederlanders mogen hier niet zomaar op vakantie. Nou, als je aan de vakanties van Nederlanders komt, dan heb je een groot probleem. Dus dat was toen wel een ding. En ik denk dat er nu de angst was van, ja, straks krijgen we dit weer, laten we nu maar iets langer doen. En ja, achteraf blijkt dat dat misschien toch weer niet zo'n handige beslissing was. Maar die staatssecretaris cultuur, die hoorden we dus net, die zegt nu open, eigenlijk dit weekend al. Zou wel kunnen als je naar die cijfers kijkt. We hebben toen vorige keer op zaterdag 18 december de boel in 1 keer dichtgeklapt, vrij onverwacht. Je zou nu ook kunnen zeggen, oké, kom bij elkaar vandaag en open die boel. Economisch gezien veel beter. Nou ja, niet alleen economisch gezien. Hè, want zo enorm is het economisch belang van cultuur er niet. Maar er is natuurlijk meer dan alleen hoe het in de euro's er precies uitziet. En ook als je kijkt naar de cultuursector, bij mijn weten is dat nooit een hele grote bron van besmettingen geweest, dat mensen naar het theater of het museum gingen. Horeca is misschien een ander verhaal. Heeft ook misschien te maken met het soort consumpties dat mensen daar tot zich nemen, dat de afstandsregel wat moeilijker te handhaven is. Maar zeker bij de cultuursector lijkt dat niet. Maar als je er werkt in de cultuursector, is het natuurlijk wel een enorme economische schade. Absoluut. Echt, heel veel gezinnen zijn er keihard door getroffen. Ja, dus voor de Nederlandse economie valt er nogal mee. Maar al die acteurs, maar ook mensen in de techniek van het geluid, de mensen die de theaters en bioscopen runnen. En ik heb altijd geleerd dat economie niet alleen welvaart is, maar ook welzijn. En cultuur is daar toch wel degelijk een onderdeel van. Moet dat ook niet in cijfers worden uitgedrukt dat het verlies aan cultuur enorm is? Nou ja, in cijfers is het lastig uit te drukken. En ja, we zitten wel in een maatschappij, in een systeem. En nou ja, goed, dat is misschien een beetje raar voor een cijferman om te zeggen. Het is ook wel jammer dat als je het in cijfers uit kunt drukken, dan wordt het ook een soort doelvariabele. Hè? Dat is zo, we kunnen het meten, dus dan moeten we er iets mee doen. En dingen die je niet kunt meten, ja, daar kunnen we niks mee. En dat hoeft ook niet, want er is geen enkele manier waarop je erop afgerekend kunt worden. Nou, cultuur, de waarde daarvan, lijkt mij een heel goed voorbeeld. En iedereen die wel naar een theater of een concert is geweest, die weet toch, dat is toch anders dan een cd'tje of een dvd'tje opzetten. Ja, nu gaat het dus vooral over de cultuursector en natuurlijk ook de horecasector. Kan u vertellen hoeveel van de schade die nu geleden is, blijvend is? Dat is een hele lastige vraag. Die schade is wel enorm. Bij de horeca heb ik redelijk goede hoop. Want je zag duidelijk in die kwartalen dat het weer versoepeld werd. Hè. Dat waren vooral de zomermaanden van de afgelopen jaren. Dat die omzet van de horeca heel snel weer terug zat op het oude niveau. Hè. Mensen konden eigenlijk niet wachten totdat ze weer terug konden naar de kroeg of hun favoriete restaurant of strandtent. Voor cultuur kan dat ook weer. Hè, dat mensen toch fijn vinden dat ze weer naar het theater, bioscoop of museum kunnen. Maar in de tussentijd is er natuurlijk wel schade geleden. Daar zullen mensen zijn geweest die failliet zijn gegaan of die permanent een andere carrière hebben gekozen. En die denken, ja, dat bestaan, het was mijn passie, maar het is me te onzeker. En ik ga nu iets anders doen. En dat lijkt me wel een verlies. Want ik ken ook heel veel horecanemers die hebben enorme schulden opgebouwd in deze afgelopen jaren. Die ze waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 kunnen terugbetalen. Laat staan of ze het ooit kunnen terugbetalen. Ja, dat is nog een beetje afwachten wat daaruit gaat blijken. Maar zeker in de cultuursector heb je heel veel ZZP'ers. Mensen die niet in loondienst werken. Nou, die hebben wel een kleine financiële ondersteuning gehad. Er waren speciale, de Tozo kennen we daaruit wel. Maar dat was een fractie van het geld dat ze anders hadden verdiend. En ook veel minder dan ondernemers krijgen. En bijvoorbeeld bij NOW om te voorkomen dat ze mensen moeten ontslaan. Dus het is niet uit te sluiten dat heel veel van die ZZP'ers, als ze geen partner hadden die wel een stabiel inkomen had, in financiële problemen zijn geraakt, of dat nog gaan doen als ze tegen de tijd die uiteindelijk toch belastingen moeten gaan betalen. En daarover is het nog veel onzeker. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen die in de cultuur werken, nou, mijn broer werkt daarin, dus ik hoor wel eens verhalen dat leed nog niet geleden is. Wij waren een beetje het land van de intelligente lockdown. Nu hebben we opeens een heel rigoureuze lockdown gedaan, van 5 weken, zeg maar. Heeft het CBS nu al enig idee wat de schade is van die periode? Nou, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Hè? Dus de cijfers lopen altijd een beetje achter. Maar op basis van voorgaande ontwikkelingen kun je wel een inschatting maken. Het is natuurlijk altijd voorzichtig om dat gewoon lijntje door te trekken en zeggen van ach, zoals het toen ging, zal het nu wel weer gaan. Maar je zag in de vorige lockdowns, wat ik al zei, in het buitenland waren die veel strenger dan hier. En je zag daardoor ook dat de economische impact een stuk kleiner was in Nederland. Nu zijn de lockdownmaatregelen veel strenger. Dus het zou zomaar kunnen dat voor bijvoorbeeld de horeca, maar ook de detailhandel, die natuurlijk dicht moest, dat de effecten veel groter was. Dus ik sluit niet uit. Maar heeft u daar ook een indicatie van een bedrag dan bij al? Of is dat Dat is heel erg lastig. Bij die allereerste lockdown is de schatting dat het de horeca zo'n 4,5 miljard euro aan omzet heeft gekost. Mm-hmm. Dat was alleen de horeca. En dat was wel het voorjaar. Het voorjaar wordt er natuurlijk altijd meer omgezet dan in de wintermaanden. Maar toch, voor de getroffen sectoren kan het een behoorlijke financiële klap zijn geweest. En er werd altijd gezegd, Nederland heeft diepe zakken. We hebben ook diep in die zakken getast. Maar wie gaat nu uiteindelijk de rekening betalen van deze lockdowns? Ja, dat stof is nog niet neergedaald. En het klopt inderdaad wat u zegt. Hè. Nederland heeft ook een relatief ruim beleid gevoerd van het ondersteunen van ondernemers. ZZP'ers zullen daar misschien anders tegen gaan kijken. Maar over het algemeen zijn er echt tientallen miljarden euro's gestoken in het ondersteunen van bedrijven om te voorkomen dat ze failliet gingen en mensen hun baan kwijtraakten. Die eindafrekening is nog niet gemaakt. Dat loopt nog. Heel veel van die regelingen zijn ook beëindigd. Maar het kan best wel zijn dat ook op termijn dat er hier en daar wat ruimhartig wordt gekeken om te kijken of bedrijven misschien alsnog van die ondergang gered kunnen worden. Maar de eindafrekening die kan natuurlijk pas gemaakt worden als corona definitief weg is, of in ieder geval zodanig dat het de maatschappelijke en economische bedreiging van het virus weg is. Maar iemand zal het moeten betalen. Uiteindelijk wordt die rekening een keer betaald en het is maar de vraag of dat over de ondernemers gaat of bij de overheid en dus daarmee. Heeft u vaak gedacht van het kabinet baseert zich op allerlei modellen van het RIVM en op adviezen van het OMT met alle medici? Zat ik zelf in het OMT? Nou, gelukkig niet. Hè? Dus ik kijk liever naar wat er echt gebeurt. Maar het idee dat je wel krijgt is hierbij dat vooral naar zaken als volksgezondheid is gekeken. Medische belangen. Ze gaan nu met die shuffle, hè? Dus misschien ontstaat een kans, wordt u gebeld. Wie weet. Nou ja, goed, ik zal dat vriendelijk bedanken. Maar er zijn natuurlijk ook andere belangen. Dus denk aan psychologische schade bij. Zeker. Bijvoorbeeld jongere tieners, mensen in kwetsbare posities, economische belangen. Dat zijn allemaal zaken die een impact hebben en die je niet altijd even hard zijn meegewogen. Welvaart en welzijn. Dank u wel, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Planbureau voor de Statistiek. En natuurlijk ook dank je wel, politiek duider Peter K. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Ja, het is zo zonde dat de musea nog altijd dicht zijn. Je weet gewoon niet wat je mist. Straks hier de directeur van Museum Voorlinden, Suzanne Zwarts, om uit de doeken te doen wat wij dus missen. Maar als ze weer open gaan, dan verwacht ik niet dat Joep en zijn Debbie er weer snel te vinden zullen zijn. Met z'n tweeën naar het museum, man. Daar ben je toch vroeger niet geil voor geweest? Flikker toch op. Ga toch uit elkaar als het zover is, man. Met z'n tweeën op zondagmiddag naar ingelijste verf gaan staan loeren. Flikker toch op. En dat zeiden ze, nou, ik zie wel perspectief. Ja, daar wel, ja. NPO Radio 1. Nu het nieuws met Jelle Visser. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties schadelijke stoffen dan wat het bedrijf zelf aangeeft. Tata Steel schrijft in een reactie dat de uitstoot wordt berekend op basis van wettelijk goedgekeurde rekenmodellen. De radiozenders van de publieke omroep draaien geen muziek meer van Marco Borsato en Ali B. Dat heeft de NPO besloten na de uitzending van het programma Boos gisteren over The Voice of Holland. We zien de verontwaardiging bij het publiek, dus de NPO. De GGD pleit voor versoepeling van het quarantainebeleid voor scholieren. De maatregel zou zijn doel voorbij schieten. Het zou leiden tot gezondheidsschade en leerachterstanden. De hele klas moet in quarantaine als er 3 of meer besmettingen zijn. Hierdoor zit volgens de GGD nu 1/4 van de basisschoolleerlingen thuis. En de Volkswagen Golf was in 2021 de meest gestolen auto in Nederland. In totaal nam het dievengilde vorig jaar 5400 auto's mee. 16% minder dan een jaar eerder. Het is de grootste daling in de afgelopen 5 jaar. De avondklok en het koude winterweer speelden waarschijnlijk een rol in die daling. Tijd voor de ANWB, Jolanda van der Velden. Er ligt glas op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Randweg Dordrecht en knooppunt Klaverpolders zijn de rijstroken zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Je hebt daar inmiddels meer dan 1 uur vertraging. Ben je op weg naar Breda, kan je het beste omrijden via de Haringvlietbrug. Pak je eerst de A15, dan de A29 en dan weer de A59. Pas op, nu volgt een mening. De Normaal is hij altijd hier, zit hij naast me, maar hij zit in quarantaine. Dus van afstand, maar daarom niet minder. Kees van Amstel. Ja, enige sensatiezucht is mij niet vreemd. Dus ik zeg eerlijk, ik zat gisteren ook om 4 uur voor YouTube om te kijken hoe erg het wel niet was bij The Voice of Holland. Die sensatiezucht was snel verdwenen, want mijn maag draaide om van alle nare verhalen van de slachtoffers van Ali B, Marco B, Jeroen B en een zekere Martijn N schreeuwde Twitter. En John de M maakte het daarna alleen maar erger. Ik hoefde me niet eens te schamen voor mijn sensatiezucht, want alle media gingen gisteren vol op het orgel. Bij de Telegraaf waren ze helemaal vergeten dat het om slachtoffers van aanranding en verkrachting ging. Het leek meer of Rico Verhoeven ging vechten tegen Badr Hari. Ik ben op het Mediapark. Ik ben op de plek die je op dit moment toch wel oorlogsgebied kan noemen. Hier achter mij is het BNN-VARA-gebouw en hier wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de Boos-aflevering van morgen. Zelfs het BNN-VARA-gebouw was nieuws in het The Voice-schandaal voor de Telegraaf. Met een telelens werd de kantine van het BNN-VARA-gebouw gefilmd. En ja, dan heb je nieuws. Daar is de kantine van BNN-VARA, dat is niet niks. Meneer in het groen haalt op dit moment een broodje, zoals u ziet. En je ziet ook wel, de koppies staan strak gespannen. Ja, ja, broodje, strak gespannen. Maar de reporter wilde natuurlijk het liefst een medewerker van die beruchte Boos-reportage. En na lang mensen lastigvallen op het Mediapark, verdomd, hij had er een te pakken. Wat is jouw functie precies hier? Ik ben componist. Ik heb voor Boos ook laatst wel een paar dingetjes gemaakt nog voor die nieuwe aflevering. De componist van dingetjes in de aflevering van Boos. Wat een scoop. Nou, nu verder vragen Kuifje, trek die geheimen eruit. Wat weet deze componist? En heb je enig idee wat daar nu nog gebeurt aan de aflevering? Nee, eigenlijk niet. Maakt niet uit. Even goed nieuws. De Telegraaf stond ook in een winkelcentrum. Vraag, hoe ging de Nederlander kijken naar een aflevering vol met seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting? Bij de Voice of Holland, gaat u kijken? Ja, ik kijk heel erg uit, want ik heb zo'n telefoon. En daar kan je het heel goed op vinden. Hé, hey, nieuws is nieuws. Sommige kijkers zagen Tim Hofmans werk meer als een nieuwe Netflix-serie, had ik het idee. Nou, ik ben wel bang voor spoilers. Ik denk dat het al heel snel op internet komt van het is zo en zo en dit heb die gedaan. Ja, bang voor spoilers. Stel je voor dat je al weet hoe rottig dit afloopt. Na afloop van de uitzending waren de eerste duiders 1 vandaag. De eerste 6 minuten waren keurig voor een advocaat die vertelde over het leed van de vrouwelijke slachtoffers. Maar de andere helft werd meer RTLZ. De onthullingen van Tim Hofman van vandaag die blijven niet zonder financiële gevolgen voor het bedrijf RTL. Ja, leuk die misbruikte meisjes, maar nu weer even het belangrijkste, het geld. Terwijl, ik zeg het spreekwoordelijk, de lijken nog warm waren, ging het hierover. En dan nog de misgelopen reclameopbrengsten. Die worden geschat op 20 miljoen. Nogmaals, vervelend dat jullie betast zijn, meisjes van The Voice Kids. Wat denk je dat jullie aan reclameinkomsten hebben gekost? Ja, en de sponsoren. We verwachten wel dat sponsoren wat voorzichtiger zullen zijn om een partnership aan te gaan. Omdat ze willen voorkomen dat hun naam verbonden wordt aan negativiteit zoals nu heeft plaatsgevonden. Ja, al die negativiteit ook met je aanranding. Halverwege ging het ineens niet meer over The Voice in Nederland. Hey, kom op, er is meer nieuws in de wereld. Zo zijn ze in Amerika net klaar met het 21ste seizoen... waar ze een recordbedrag zouden hebben neergelegd... om zangeres Ariana Grande aan het programma te binden. Van misbruik door Ali, Marco en Jeroen B. naar Ariana Grande. John de Mol zei als merkwaardige reactie op het misbruik... vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte... Nou, die heb ik sinds gisteren ook. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. In Nederland hadden we het theater Kapsalon... maar ook in België is het voor de cultuursector een zware tijd. En dus komt men daar ook in actie met een speciaal muziekfestijn. 24 uur live, waarin meer dan 100 Belgische artiesten meewerken. En de initiatiefnemer is Miguel Wiels, componist en muzikant... en in Nederland wereldberoemd vanwege zijn geniale muziekbegeleiding... van het televisieprogramma Even Toe Zeer. Miguel, goedemiddag. Dag Patrick, alles goed? Nou, niet alles, maar veel wel. Ik ga in ieder geval... Het is me dan wel bij jullie. Ik pak zo meteen de trein naar Brussel. Dus dan kan ik in ieder geval van al het moois wat jullie in de horeca hebben genieten. Maar wat ik heel de tijd vergeet is dat de horeca bij jullie wel open is tot 11 uur. Maar toch heeft de cultuursector nog altijd te lijden. Hoe zit dat? Ja, het is zo dat bij ons mogen er bijvoorbeeld wel evenementen of concerten doorgaan tot 200 mensen. Maar ja, dat is natuurlijk maar een kleine pleister op de wonden, want dat is maar een fractie van alle concerten en optredens die er anders in een normale situatie zouden doorgaan. En... Dus ja, ook bij ons in België heeft de cultuursector het heel erg zwaar. Vandaag is er een overlegcomité gepland. Deze namiddag gaan politici weer samen zitten bij ons hier in België... om te bekijken of ze toch een aantal maatregelen zouden kunnen... versoepelen. Dus, en de prognoses zijn dat het ook zal gebeuren. Dus het is een beetje cross fingers dat we vandaag eindelijk een beetje goed nieuws krijgen na lange tijd. Maar jullie hebben toch ook een kort geding gehad waarna de cultuursector verder open mocht? Wel ja, het is zo dat enige tijd geleden, ik denk dan vlak voor kerst of zo, was er ineens de bijna onbegrijpelijke beslissing dat bij ons alles dicht moest en dat er dus geen evenementen of optredens, concerten, wat dan ook, mochten doorgaan. Dat ging zelfs tot en met... bioscoopvoorstellingen. En alles werd ineens helemaal platgegooid. Waarna een aantal mensen uit de cultuursector... toch een kort geding hadden aangespannen tegen de Belgische regering. En gelijk hadden gekregen. Waarna de regering zijn beslissing moest herroepen. En uiteindelijk dan toch evenementen opnieuw tot 200 mensen moest laten doorgaan. Maar ook daar, dat is een beetje absurd natuurlijk. Want... Het is een beetje absurd om te denken dat in een zaal waar 200 mensen binnen kunnen, er ook effectief 200 mensen binnen mogen. En dat je dan ziet dat in het Sportpaleis in Antwerpen, onze grootste concertzaal waar 20.000 mensen zouden kunnen zitten, dat ook daar maar 200 mensen binnen mogen. Dus in kleine zaaltjes als in het Sportpaleis 200 man is toegestaan? Ja. Ja, en ik denk de prognose is, en dat voelen we toch allemaal aan, dat politici wel begrijpen dat ze daar ergens een verkeerde beslissing hebben genomen en die beslissing vandaag waarschijnlijk zullen terugdraaien en tot een soort procentuele vulling of de aantal toeschouwers van zalen zullen gaan. Nu, ik begrijp het ook wel, hè. Het is voor politici ook niet makkelijk natuurlijk om die beslissingen dag na dag te nemen met de hete adem van virologen in hun nek. Dus ja, je kan er wel eens om vloeken als cultuursector, maar je kan er ook niet echt boos om zijn, want het is gewoon een kutsituatie eigenlijk. Ja, maar ja, jij werkt ook hier in Nederland bij Even Tot Hier. Ja? Heb je dan het beste van de twee werelden of moet je zeggen het slechtste van twee werelden? Het is te zeggen, het gaat op en neer. Want natuurlijk als pianist van Even Tot Hier... zit ik op de eerste rij om de Nederlandse actualiteit te volgen. En ik weet nog dat vorig jaar, toen er bij ons een heel zware lockdown was... en hier alles echt dicht was, dat is als een avondklok was... dat ik bij jullie gewoon nog een... gin tonic op een terras kon drinken. En dan een aantal maanden geleden werden er grappen gemaakt in het programma Even Tot Hier, omdat in België niks mocht en wij wel tot 11 uur op restaurant kunnen. Het is een beetje jojo. En de ene keer is het bij ons strenger dan bij jullie en de andere keer omgekeerd. Dus ja, er valt niet echt veel lijn in te vinden. Nee, dan zal ik straks in Brussel een gin tonic drinken op dit mooie jojo-effect. Maar goed, morgen vanaf 6 uur gaan jullie los vanuit vanuit het Sportpaleis in Antwerpen. Ja. Met 24 uur live om een positieve vibe te brengen. Jij hebt het allemaal georganiseerd. Wie doen er allemaal mee? En kunnen wij het ook via de livestream volgen? Wel, 24 uur live is een live concert dat 24 uur duurt. We beginnen morgen om 18 uur in het Sportpaleis in Antwerpen. En we gaan 24 uur lang door non-stop muziek maken met op dit moment staan er 123 artiesten klaar om op te treden voor de mensen. En dat zijn mensen van allerlei slag. Je hebt rockbands die komen, zoals Black Box Revelation, maar je hebt ook slagerzangers en je hebt oude zangers die al lang op pensioen zijn, maar die toch nog eens komen zingen. Je hebt jonge veulens die pas aan het firmament komen, die zullen er ook tussen staan. En het is eigenlijk de bedoeling om als muzieksector dus een positieve vibe te geven en gewoon de mensen eens aangenaam vertier te bezorgen voor 24 uur en ervoor te zorgen dat ze zich geweldig kunnen amuseren. Mensen kunnen ook inbellen en tijdens die concerten zie je voortdurend ook mensen in hun woonkamer meedansen met die muziek. En ja, dus zowat de hele Vlaamse, alles wat zingt in Vlaanderen, het passeert in die 24 uur in het Sportpaleis en wij gaan dat met onze band begeleiden. En de mensen kunnen dat dus thuis volgen op een livestream op hln.be. Dus iedereen moet kijken. Je kan het ook in Nederland bekijken. En ik denk zelfs dat het AD bij jullie ook stukken van de stream gaat meenemen. Dus ik raad aan om te kijken. Passeren ook een aantal Nederlanders bij ons trouwens. Zeker, fantastisch. Nou, we gaan het zeker allemaal volgen. En we gaan die positieve vibe hier ook helemaal opsnuiven. Dankjewel, Miguel Wiels. Graag gedaan, dag Patrick. Dan nieuws via de NOS, want het aantal coronagevallen bij de Nederlandse handbalmannen op het Europees kampioenschap blijft maar toenemen. Doelman Bart Ravensberg is positief getest. En omdat de tweede keeper, Dennis Schellekens, eerder al besmet raakte, zit Oranje nu zonder keepers. Verslaggever Richard van der Made, goedemiddag. Goedemiddag. Nederland speelt minimaal nog 3 wedstrijden op het EK. Betekent dat dat jij nu moet invallen? Dat zou leuk zijn. Hè? Nee, daar ben ik iets te klein voor. En iets, niet sterk genoeg voor. Veel te weinig handballen kwaliteiten. Dus laten we dat maar niet doen. Maar misschien kunnen ze gewoon Gerry Eilis weer naar voren schuiven. Hè? Net als gisteravond in de wedstrijd tegen Frankrijk. En hij deed het niet eens onaardig in de laatste 5 minuten. Gerry Eilis is op dit moment dit toernooi de keeperstrainer van het Nederlands team. Maar vorig jaar pas gestopt. 120 interlands achter zijn naam. 41 jaar, maar heeft het keeper nog niet verleerd, hoor. Is het keeper nog niet verleerd? Dat bleek gisteravond wel in die wedstrijd tegen Frankrijk. En ik heb het idee dat hij nu naar voren wordt geschoven. René de Knecht, dat is de keeper van Aalsmeer, de landskampioen. Die zit nu in het vliegtuig onderweg naar Boedapest. Moet dan nog wel negatief worden getest in Hongarije. En dan kan hij aansluiten bij de selectie. En dan heeft Nederland dus wel weer 2 keepers. Maar ja, je noemde inderdaad de naam van Bart Ravensbergen. Die was in bloedvorm in de eerste ronde en ook in de wedstrijd gisteravond tegen Frankrijk in de eerste helft. Dus dat is gewoon een enorme aderlating dat hij nu ontbreekt. De situatie wordt steeds vervelender. Het heeft veel effect op de selectie. Het zorgt voor heel veel stress. Ik heb een paar spelers gesproken die zeggen ook allemaal van ja, het is gewoon vervelend. We zitten alleen maar op ons kamertje. Het zou eigenlijk allemaal over handbal moeten gaan, maar corona is geen bijzaak, maar het is echt hoofdzaak geworden tijdens dit toernooi. Ja, en niet alleen bij Nederland, ook andere landen hebben veel coronagevallen. Kan dit EK eigenlijk nog wel doorgaan? Heeft dit nog zin? Ja, voorlopig wel, want de EHF-reglementen, dat is de Europese Handbalfederatie, die staan toe dat je mag putten uit een arsenaal van 35 spelers. Nu is het zo dat veel andere landen op dit Europees kampioenschap een veel bredere selectie hebben. Als je daar nieuwe spelers haalt, dan gaat het niveau niet direct omlaag. Bij Nederland is dat toch een andere situatie. Nederland staat er ook pas voor de 2e keer op een Europees kampioenschap. Dus daar zijn de negatieve effecten bij Oranje veel groter dan bijvoorbeeld bij Nederland, bij Duitsland, dat ook te maken had met veel coronagevallen, maar gewoon 14 vervangers dan kan oproepen. En bij Oranje is dat duidelijk anders. Maar inderdaad, alle landen hebben hier heel veel last van. Richard van der Made van de NOS, dankjewel. De Nieuws-BV. Het verhaal is duidelijk. Theater, bioscopen, musea, ze zijn dicht. Maar hoe ziet het museum er nu uit? Welke kunst hangt er achter de gesloten deuren? Welke kunst zien we nu niet? Ik praat erover met directeur van Museum Voorlinden, Suzanne Swarts. Welkom. Dankjewel. Ja, ik mocht mijn expositie zien, Picasso Giacometti. Ik kende het werk van beide kunstenaars, maar om die werken samen te zien, dat was echt prachtig en fascinerend. Maar het was vooral ook heerlijk om weer in een museum te zijn. En ik had dan, ja, het is ook heel gek, want het museum was dicht, dus ik liep daar bijna in mijn eentje rond. Maar voor mij was het een bijzondere ervaring. Maar hoe moet het voor jou zijn? Hoe frustrerend is het als je zo'n mooie expositie hebt en dat er niemand kijken kan komen? Super frustrerend, zeker. En het is precies wat je zegt. Er hangt echt een waanzinnige collectie werken. Bijna alle iconen die je kunt bedenken van Picasso en Giacometti, die zijn nu in Nederland niet te zien. Ze zijn er, maar niemand kan ze zien. En we merken dagelijks aan onze telefoon hoeveel mensen ervan balen dat ze het niet kunnen zien. En dat ze verzekerd willen zijn van een kaartje. En dat ze hopen dat we snel weer open kunnen. En doen er alles aan om bij ons een tijdslot te reserveren. Dus de belangstelling is er, de wens is er. En wij zijn er klaar voor en kunnen niet wachten om de deuren weer te openen natuurlijk. Nou, dinsdag is er een persconferentie. Ik hoop eigenlijk al eerder. En dat ze dan ook zeggen, ga maar weer open. Ja. Hoe lang is deze expositie dan nog te zien? Tot en met 13 februari, dus nog maar een paar weken. Maar ze zijn nu verzameld. Het staat er prachtig bij. Het is een mooi verhaal dat wat daar verteld wordt. Waarom kan het niet langer open blijven? Zo'n ambitieuze tentoonstelling die nu bij ons hangt, die kun je maar eens in de zoveel tijd maken. Wij zijn 5 jaar geleden al begonnen, dus toen het museum net geopend was, zijn we al begonnen met de voorbereidingen, want je moet je realiseren dat deze werken die reizen constant over de hele wereld. Dus je moet een moment zien te vinden waarop ze allemaal op hetzelfde moment bij elkaar zijn. Dus we kunnen ze ook maar precies 4 maanden lenen. En daarna gaan ze onmiddellijk weer hun eigen koers over de hele wereld varen. Je maakt het alleen maar erger. Ja, het is echt erg. Inderdaad, wat je zegt, 2 topkunstenaars met hun topstukken die dat samen zijn gebracht. Dat is al uniek, omdat die topstukken de wereld over reizen. Dan staat het bij jou in het museum, moet je dicht. Ja, helaas. Ja. Maar ik heb hele goede hoop. Dus we zitten nog aan de hoopkant en niet de teleurstellingskant. Dus we hopen dat we open mogen. En we gaan er alles aan doen om de mensen op zo'n goed mogelijke manier door het museum heen te begeleiden. Ja, voor de mensen die er dan misschien toch niet meer naartoe kunnen, omdat er geen tijdslots misschien straks meer zijn, kan je ons een korte audio-tour geven? Je komt binnen. Wat zie je? Wat gebeurt er? In de eerste zaal zie je onmiddellijk 2 zelfportretten. 1 van Picasso, 1 van Giacometti. Er is een leeftijdsverschil tussen beide heren. Hè. Het is beide heren waren bevriend. Veel mensen weten dat niet. En tot voor kort was het ook een hele onbekende vriendschap. Het is eigenlijk nog maar recent ontdekt. Fondation Giacometti heeft er onderzoek naar gedaan. En kwamen op foto's alsmaar beide heren samen tegen. En terwijl totaal verschillende karakters zijn. Picasso is een hele extraverte, flamboyante man. Had de wereld om hem heen nodig, mensen om hem heen nodig om tot werk te kunnen komen. En Giacometti was heel bescheiden, teruggetrokken, zat vol twijfels, had nooit het idee dat hij ook maar 1 goed kunstwerk kon maken. En toch was er wederzijds respect. Dus de goede, gedeelde vriend Miró bracht deze heren bij elkaar. En vanaf het eerste moment was het vriendschap op het eerste gezicht. En zagen ze elkaar tenminste 1 keer in de week in de een of de andere studio of in het café. Praten over de liefde, over het leven, over de kunst. En dat zie je straks in die tentoonstelling terug. Ja, als Picasso over de liefde gaat praten, dan kan hij nogal wat vertellen. Ja. Was dat bij Giacometti ook zo? Bij Giacometti zie je zeker liefde. Liefde voor de kunst, maar ook liefde voor vrouwen. Annette in het bijzonder, de vrouw met wie hij jarenlang getrouwd was. Maar ook hij had een maîtresse, Caroline, die hij in de avonduren zag. En zij zat model voor hem. En er zijn ook waanzinnig mooie portretten van gemaakt en ook bij ons te zien. En ze gaan allebei op zo'n andere manier met hun onderwerpen en met het leven om. En die twee paden die ze beide hebben bewandeld en een ontwikkeling van hun eigen signatuur en de stijlen die ze hebben geprobeerd en afgetast. Ja, dat zie je dus hier samenkomen. Ja, en op het gebied van de kunst, hoe hebben ze elkaar beïnvloed? Nou, niet zozeer beïnvloed. Ik denk dat ze elkaar wel hebben gevraagd. Hè? Dus uitgenodigd van wat vind jij van mijn werk? Ben ik op de goede weg? Maar ze zijn allebei heel autonoom. Al vanaf het eerste moment. Dus ze zijn ook allebei op jonge leeftijd vroeg bekend en beroemd geworden. Picasso heeft veel langer geleefd. Is 91 jaar oud geworden. Giacometti maar 64. Dus die heeft minder lang van zijn bekendheid kunnen genieten. Maar die bekendheid heeft ervoor gezorgd dat ze autonoom konden werken en draaien. En met hun werk ook hun geld konden verdienen. En heel erg beïnvloed zou ik het niet willen noemen. Je ziet wel dat ze in eenzelfde stad, de stad Parijs, begin vorige eeuw, de stad waar je moest zijn, waar alles gebeurde. Daar hebben ze elkaar ontmoet en daar zie je zeker invloeden van terug. Het surrealisme, het kubisme is natuurlijk allemaal daar bij beide heren de revue gepasseerd. En dat zie je zeker terug in de werken. Nu, de werken van Giacometti zijn mooi, de werken van Picasso zijn fascinerend. Wat gebeurt er als die werken samen in een zaal staan? Ja, ze blijven allebei heel erg overeind in hun eigen stijl en karakter. Maar je ziet ook dialogen ontstaan. Dus daar waar het gaat om, zo zijn de zalen ook ingedeeld. We hebben een zaal die gaat over de muze, de liefde voor de vrouw. Hoe vang je dat in een beeld? Het gaat ook over de essentie van de mens. Thema's als leven en dood komen bij elkaar. En je ziet hoe beide heren geïntrigeerd zijn door dezelfde onderwerpen, maar op een hele andere manier daarmee omgaan. Ja, jij leidde mij gisteren rond en je vertelde mooie verhalen. Maar als jij zelf door dat museum loopt en je ziet deze bijzondere tentoonstelling, wat raakt jou het meest? Nou, uiteindelijk raakt mij sowieso het samen mogen zijn met die iconische werken. Hè. Ze zijn niet voor niets icoon geworden, dat is wat je voelt. Er zit ontzettend veel artistieke kracht in die werken en dat straalt op je af. Er komt heel veel energie van af. En het is ook heel bijzonder. Ik bedoel, ik herinner deze werken nog van de middelbare school uit de kunstgeschiedenisboekjes. En dan zat je naar een papieren plaatje te kijken. En nu zie ik ze in het echt. Ik zie de verf. Ik zie de krakelee in de verf. Ik zie. Je voelt de energie die de kunstenaars erin hebben gestopt. En dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere eraan. Ja, en mensen zullen zich afvragen, wat zijn dan de iconische werken die er hangen van bijvoorbeeld Picasso of Giacometti? Er hangen waanzinnige portretten van Marie-Thérèse, van Dora Maar. Het zijn eigenlijk de Mona Lisa's van Picasso. Die hangen daar, maar ook de wandelende man. Die hele mooie, dunne staketfiguren van Giacometti. De waanzinnig pasteus geschilderde portretten van Annette. Het is er allemaal. Het is er allemaal. Ja. Het is allemaal niet te zien. Nou ja, hopelijk vanaf woensdag weer open. Ja. Hoe zie je het museum voor je als het weer open gaat? Nou, wij hebben de afgelopen week, toen we hoorden dat we nog langer dicht moesten zijn, onmiddellijk het besluit genomen om de collectie helemaal om te gooien. Al was het maar voor ons eigen plezier, want ook wij moeten de plezier erin houden. Je bedoelt de vaste collectie ongeveer? De vaste collectie, ja. Dus wij hebben een derde deel van het museum gewijd aan onze eigen verzameling. We hebben duizenden werken in opslag en willen dat eens in de zoveel tijd wisselen. Nou, dat hebben we in de afgelopen week gedaan. Dus ik ben door de opslag gaan struinen en heb rekken opengetrokken en kisten opengeschroefd. En weer heerlijk genoten van al die werken die we verzameld hebben in de afgelopen jaren. En dat is zo'n plezier. En dat plezier dat willen we zo graag delen met de bezoeker als ze straks weer kunnen komen kijken. En zo hebben we de tentoonstelling omgedoopt tot de tentoonstelling getiteld Art is the Antidote. Dus kunst als medicijn, als tegengif. En volgens mij is dat precies wat we nodig hebben. We snakken naar prikkels, naar sensatie, naar visuele kleurenspektakel. We zijn zo lang onderprikkeld geweest en zo murf. En het is bijna armoedig, het leven, om het zo te zeggen. En ik denk dat kunst de sleutel is tot blijdschap, geluk, samendelen, plezier. De ultieme booster. Ik ben het helemaal met je eens. En het was voor mij een genot om bij jou op bezoek te zijn. Ja, zeker met was. Dank aan Picasso en Giacometti. Suzanne Swartz, directeur van Museum Voorlinden. Dank je wel. En ik hoop echt dat jullie snel weer open gaan. Ik ook. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper en met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Alle ondernemers opgelet! Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Eenvoudig online boekhouden. eboekhouden.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het kan je haast niet ontgaan zijn. De woningcrisis in Nederland is enorm. Daarom zoeken veel mensen naar creatieve oplossingen. En zometeen hoor je er alles over in de Nieuwsbv. Maar eerst, ook de politiek heeft gisteren naar de uitzending van Boos gekeken. Meer daarover het NOS-journaal Jelle Visser. Kabinetsleden hebben vol afschuw gereageerd op die uitzending van Boos over The Voice of Holland. De ministers en staatssecretarissen vinden het onacceptabel dat er misbruik zou zijn gemaakt van jonge, kwetsbare vrouwen. Dat dit anno 2022 nog kan gebeuren, vroegen verschillende ministers zich af. En ze wilden ook wel duidelijk maken, het ligt nooit aan de slachtoffers dat die geen melding maken, maar het ligt aan de werkgevers. Die moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Talpa-baas John de Mol zei in de uitzending dat slachtoffers misstanden moeten melden. Ze kunnen dat doen bij vertrouwenspersonen, zei hij. Minister Van Gennep van Sociale Zaken gaat kijken of zo'n aanspreekpunt verplicht kan worden gesteld binnen bedrijven. Als we het hebben over werkgeverschap, want daar gaat het natuurlijk hier ook over. En wat is de verantwoordelijkheid van een werkgever? Wat is goed werkgeverschap? Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor soort cultuur je hebt. Wat de processen zijn bij incidenten. Wat voor soort training je doet. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dat zijn allemaal instrumenten die je als werkgever hebt om te zorgen voor die veilige werkomgeving. En dat is hier niet alleen je juridische, maar ook je morele verantwoordelijkheid. De horeca en de cultuursector moeten zo snel mogelijk open. Dat zei voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls in het Radio 1-programma Sven op 1. Bruls vindt dat het kabinet vandaag nog moet beslissen over het lot van de sectoren. Veel belangrijker dan wat wij als burgemeester vinden. Heel veel mensen de samenleving wel aanvoelen van die deuren gaan open. Vorige week was er al een positief besluit dat winkels weer in ieder geval tot 5 uur open konden. En als je gewoon kijkt, en dat is het belangrijkste, de druk op de zorg neemt eerder af dan toe. Dus het ziet er goed uit, hè, ja. Met alle voorbehouden. Ja. Ik denk dat iedereen wel aanvoelt. En ook het kabinet is er wel volgens mij helemaal van doordrongen dat hier meer moet gebeuren dan wat alleen afgelopen weekend is gebeurd. Ook staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media zegt dat cultuurinstellingen zo snel mogelijk weer open moeten kunnen. Het OMT komt vandaag bij elkaar. Maandag is er weer een katshuisoverleg over de coronamaatregelen. De zaligverklaring van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lucht is zeer waarschijnlijk definitief van de baan. Dat bevestigen bronnen bij de Nederlandse Jezuïeten aan het Katholiek Nieuwsblad. Frans van der Lucht is in 2014 vermoord in Homs. Met zijn dood werd hij een martelaar voor de Jezuïeten. Zijn graf in de tuin van het Syrische klooster is uitgegroeid tot een bedevaartsoord. We praten erover verder met Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Waarom wordt van der Lucht toch niet zalig verklaard? Er is onderzoek gedaan naar zijn leven. Dat is heel, heel heftig geweest. Hij is met gevaar voor eigen leven. En hij is ook vermoord in Homs gebleven toen zijn Parochianen daar gevaar liepen. Dus het was een zeer deugdzaam en heftig man. Maar hij heeft een aantal uitspraken gedaan waarin hij het leed dat slachtoffers van seksueel misbruik is aangedaan heeft gebagatelliseerd. En daar is de commissie die nu zijn leven onderzoekt ten behoeve van zijn zaligverklaring, die is daarover gevallen. En die heeft gezegd, ja, als iemand zulke uitspraken doet, dan kan die niet worden zaligverklaard. Ja, ik merk daar onmiddellijk bij op. Nou ja, goed, ik ben ook geen diplomaat. Ik vind het belachelijk dat die zaligverklaring wordt stopgezet, omdat je iemand die heldhaftig leeft ook niet meteen kunt stigmatiseren op grond van een aantal uitspraken waar die aantoonbaar geen dossierkennis over had. Nou ja, goed, dat is een kleine kanttekening die ik in een eerste eruptie maar maak. Ja, het was een dappere priester, zegt u. Die man heeft absoluut gedeugd. Ik heb hem één keer ontmoet in Rome op een zondagavond. Het was echt een, een heel indrukwekkende man. Heel vanzelfsprekend dat hij er was. Hè. Hij voerde wel het hoogste woord, kon anderen ook wel wat in de schaduw zetten. Maar ja, dat is dus wel ten goede gekomen, deze deugd. Ten goede gekomen aan de mensen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd in Homs. En om dan een zaligverklaringsproces stop te zetten op grond van een uitspraak waar die aantoonbaar geen dossierkennis van had. Ik zou het eerder zien. Ik zou eerder de slachtoffers die zich onrecht aangedaan voelen gevraagd hebben, ja, hoe is deze uitspraak op jullie overgekomen? Vonden jullie nou dat de man niet heilig was? Misschien zouden ze juist wel zeggen, hij had geen kennis van zaken, hij heeft ons pijn gedaan, maar geen heilige is ook volmaakt. Hè? Er zijn heiligen geweest die de meest afschuwelijke zonden hebben begaan, en daar is Frans van der Lucht helemaal niet eens mee te vergelijken. Maar weten we wat er in dat dossier staat? Nee, ik heb het dossier niet gezien. Dus dit is ook een eerste, misschien wat emotionele uitspraak van uw professor in de uitzending. Wie bepaalt dat iemand niet zalig wordt verklaard? Uiteindelijk in eerste instantie wordt er altijd onderzoek gedaan door een diocesane commissie, hè, dus een bisdom waar iemand leeft. Het is een bepaalde gebiedseenheid in de katholieke kerk. Die vragen dan op grond van de devotie die aan een overledene wordt gewijd, die vragen dan onderzoek te doen aan een bepaalde leden in een commissie op diocesaan niveau. Of iemand eerbiedwaardig kan worden verklaard. Dat is de eerste stap in een zaligverklaringsproces. Dus daar gaat serieuze studie naar het leven en werken en dus ook de uitspraken van een kandidaat heilige aan vooraf. Als dat wordt besloten, ja, dit was waarlijk een heilig iemand of iemand die in aanmerking komt voor zaligverklaring, dan gaat het hele dossier naar Rome, naar de congregatie voor de zalig en de heiligverklaring. En daar wordt in feite het onderzoek hernomen en diepgravender verricht. En als er dan geen belemmeringen zijn, ja, dan hopen katholieken op een teken uit de hemel in de vorm van een wonder, want dat bekrachtigt de heiligheid of de zaligheid van een bepaald persoon. Is dat wonder verricht, ja, dan kan de paus of iemand die hij daartoe delegeert de zaligverklaring uitspreken. Zo gaat dat. Goed. Dank u wel, Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis. Het OM is begonnen aan de strafeisen tegen verdachten in het proces rond motoclub Calo Wago. In de zaak staan 21 voormalige leden van de motoclub terecht voor het uitvoeren van liquidaties en het plannen van moorden. Snel nu naar verslaggever Matthijs van den Wiel. Matthijs, wat is het laatste nieuws? Wat is er tot nu toe gezegd? Ja, de officieren van justitie zijn bezig voor die 21 verdachten, waarvan de meeste lid waren van die motorclub, één voor één die strafeis uit te spreken. En tot nu toe heb ik al 3 keer levenslang gehoord. Het gaat om 16 moordopdrachten, waarvan 5 moordopdrachten zijn uitgevoerd binnen een vrij korte tijd. De meeste daarvan volgens het Openbaar Ministerie in opdracht van Ridouan Taghi. Het waren moordescaders van Taghi, zegt het Openbaar Ministerie, dat vanochtend nog eens vertelde hoe die moordescaders te werk gingen, hoe ze communiceerden, hoe moorden werden verdeeld door aanbrengers werden besteld bij een aannemer, die ze weer uitbesteden aan uitvoerend voormannen, die ze weer door uitvoerders liet uitvoeren. Nou ja, een hele procedure hadden ze met versleutelde telefoons. Het ging over de bedragen die betaald werden voor een moord rond de 75.000 euro. Het ging over de zwijgcultuur. En net bij het begin van de samenvatting van dit proces, dit langdurige proces tegen 21 verdachten, zei de officier van justitie, als dit wat hier gebeurd is in een filmscript zou zijn aangeleverd aan een productiemaatschappij, dan was het waarschijnlijk afgewezen omdat het te ongeloofwaardig lijkt. Maar het is de keiharde realiteit van de ondermijnende criminaliteit in ons land dat Dat was wat er volgens de officier van justitie gebeurd is. Ging ook in op wat voor straf moeten deze verdachten krijgen. Daarin zei hij... Iemand die een moord bestelt, de opdrachtgever, die moet eigenlijk zwaarder gestraft worden dan degene die het uitvoert. En voor een huurmoord kun je een hogere straf eisen dan bij, om het zo maar te zeggen, een gewone moord. Nou, en nu worden dus die straffen opgenoemd. Dus tot nu toe 3 keer levenslang al. Ze beginnen bij de belangrijkste verdachten en werken dan die hele lijst af. Maar dus hele zware straffen geëist in dit grote proces tegen 21 verdachten voor liquidaties in de onderwereld. Dankjewel, verslaggever Matthijs van de Wiel. Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar voorman Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Bijna 23.000 mensen deden eind vorig jaar collectief aangifte tegen Engel. Onder andere vanwege opruiing, verspreiding van medische desinformatie en bedreiging. De radiozenders van de publieke omroep draaien geen muziek meer van Marco Borsato en Ali B. Dat heeft de NPO besloten na de uitzending van het programma Boos over The Voice of Holland. We zien de schokkende verhalen in Boos en de enorme verontwaardiging bij het publiek daarover, al dus de NPO. Vanwege alle ophef heeft Wassenbeeldenmuseum Madame Tussaud Marco Borsato uit de collectie gehaald. Ali B. was al langer niet meer te zien in Amsterdam. En de Amerikaanse rockzanger Meat Loaf is overleden. Zijn grootste hit was Paradise by the Dashboard Light, 1977. Het album Bat Out of Hell is een van de best verkochte albums ooit. De zanger kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Meat Loaf is 74 jaar geworden. Het NOS-journaal. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten. Het RIVM ziet in de omgeving van Tata Steel veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen dan wat het bedrijf zelf aangeeft. Voor de bewoners van Wijk aan Zee is het geen verrassing. Die cijfers die zijn door Tata Steel berekend, maar hoe kan het nou dat je ieder jaar dezelfde hoeveelheid, nou, bijvoorbeeld lood of paks uitstoot, terwijl je productie schommelt? Dat, ja, met een beetje redelijkheid kun je bedenken dat dat niet klopt. Tata Steel schrijft in een reactie dat de uitstoot wordt berekend op basis van wettelijk goedgekeurde rekenmodellen. De bewoners willen nu eindelijk actie. Wij zeggen al heel lang, er zijn aanwijzingen genoeg om alle antieke installaties waarvan we weten dat die kankerverwekkend zijn, te sluiten. En met dit rapport zeggen we, beste overheid, doe het nu en ga echt heel grondig uitzoeken waar dit verschil vandaan komt. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velzen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart gaan brengen. En dan tot slot het weer. Op veel plaatsen is het zonnig, maar geleidelijk raakt het overal bewolkt en gaat het regenen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanmiddag wordt het zo'n 7 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag wat regen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 7 graden. Gaan we weer naar de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. 2 files, eentje op de A15, Rotterdam in de richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer met ongeveer een kwartier oponthoud. En ook ruim een kwartier vertraging voor de A16 Rotterdam richting Breda, tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs, er ligt glas op de weg. Weer op weg naar Breda kan je ook omrijden via de Haringvlietbrug. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De huizenmarkt zit in een diepe crisis en het nieuwe kabinet zoekt naar een uitweg. En een van de oplossingen die in het coalitieakkoord staat is een woonvorm die in Nederland nog weinig voorkomt. Dat is de wooncoöperatie. Niet te verwarren met de woningcorporatie. En hoe dat allemaal zit, dat vraag ik aan Arie Lenkeek en Peter Quensley. Zij schreven er een boek over, Operatie Wooncoöperatie. Heren, welkom. Ik heb het boek hier in mijn handen. Maar gistermiddag was jullie boekpresentatie. Onze nieuwe minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, nam het boek in ontvangst via Zoom. Eigenlijk is volkshuisvesting eigenlijk gemeenschapjes bouwen. En wat is er nou mooier dan een groep mensen die zelf het heft in eigen handen neemt en zegt, wij gaan ons eigen gemeenschapje bouwen. En wij denken ook dat we dat beter kunnen dan dat het voor ons wordt gedaan. Ik vind het fantastisch. Hij is enthousiast en hij heeft zichzelf ook al uitgenodigd op werkbezoek, toch? Ja, hij heeft ons uitgenodigd om twee werkbezoeken te organiseren aan de perfecte voorbeelden van zo'n nieuwe wooncoöperatie in Nederland. Waar mensen zich aan eensluiten om hun eigen woonambities, hun eigen woondoelen te realiseren. En zichzelf gaan helpen, zelf gaan organiseren. Ja, want wooncoöperatie is iets anders dan woningcorporatie. Maar Arie, hoe leg jij dat uit op een verjaardagsfeestje? Ja, altijd dat verjaardagsfeestje waar je maar dan weer hierover moet praten. Maar de woningcorporaties, die zijn in de woningwet van 1901... een van de basisvoorzieningen van de verzorgingsstaat, zou je kunnen zeggen. Toen is de woningcorporatie geformuleerd. En die zijn vandaag de dag bekend en soms bemind, maar vaak ook niet. In Nederland is dat in een stichtingsvorm. Dus je hebt het is een bedrijf wat maatschappelijke doelen vervult. Maar waarvan de bewoners die daar zitten, die hebben er eigenlijk geen zeggenschap over. En dat is bij een heel groot verschil met de coöperatie. Want dan ben je eigenlijk gezamenlijk eigenaar van het pand waar je woont. Dus je huurt bij jezelf. Ja, maar hoe zit dat dan? Kan je dat kort schetsen? Je huurt bij jezelf. Ben je een eigen bedrijf, een eigen stichting? Wat ja, ben je? Ja, ja, het is heel belangrijk om je te realiseren. De coöperatie is gewoon een onderneming. En deze onderneming die levert één ding. Betaalbaar wonen voor degenen die daar zitten. Maar ook voor degenen die daarna komen. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld als je zegt... ik koop met mijn vrienden, leggen we de hypotheekjes bij elkaar... en we bouwen een mooi pand. De eerste die verhuist, die casht omdat het zo'n mooi pand is. Hè? Ja. Bij een coöperatie dan hou je die woningen binnen die... binnen dat bedrijf, binnen die onderneming. En hou je ze ook betaalbaar. Ja, en dat komt omdat jullie eigenlijk de wooncoöperatie... een soort van partycrasher noemen. Hè? Kan je dat uitleggen? Nou, kijk, een jaar of 40 geleden is eigenlijk in Nederland bedacht... dat we de hele huisvesting oplossen door de woningcorporaties. Die helpen dan de mensen die tot 36.000 euro huishoudinkomen doen... en de markt doet de rest. En de markt zou het dan goedkoper doen en beter doen. En met meer concurrentie zouden we steeds scherpere prijzen voor steeds betere huizen krijgen. Dat is natuurlijk allemaal niks van uitgekomen. De prijzen gaan omhoog. De huurprijzen worden steeds meer onbetaalbaar. Er is eigenlijk minder democratie, minder transparantie. Eigenlijk een hele grote groep. Je zou wel kunnen zeggen een hele groep tussen 40.000 en 80.000 euro inkomen. Die weet eigenlijk niet meer waar die moet wonen. En voor hen zou dus dit de oplossing zijn? Ja, dat is echt de oplossing. En wat daar heel belangrijk mee is, is dat sinds 2015 hebben wij een nieuwe woningwet gekregen. En de woningcorporaties die hebben heel lang brede groepen van de bevolking mogen hebben. Maar sinds die nieuwe woningwet moeten ze zich helemaal concentreren op die laagste inkomens. Dus eigenlijk al sinds die wet vallen de middengroepen eigenlijk tussen wal en schip. En sinds dat moment is ook echt nodig in Nederland dat die wooncoöperatie, net als in de landen om ons heen, hier ook wordt opgezet en opgericht. En eigenlijk in alle steden en dorpen van dit land woningen gaat maken. Want in Duitsland is het al groot? Ja, 2 miljoen Duitsers wonen bij een wooncoöperatie. En in Zwitserland, geloof ik? Is het verschillend per stad. Bij een stad als Zürich meer dan 20%. Stad als Wenen zijn de woningcoöperaties heel groot. En wat ook interessant is, dat ook in die steden die woningnood onder die middengroepen heel erg groot is. En dat ook een steeds groter probleem voor de stad is. Omdat die soort mensen houden de stad draaiende eigenlijk. En daar zie je eigenlijk een enorme revival van de wooncoöperaties. Dus er wordt de een na de andere nieuwe coöperatie opgericht. Die maken het een na de andere fantastische project. Dus dat heeft ons enorm geïnspireerd. We zijn er veel geweest de afgelopen tijd. Ja, je kijkt je ogen uit. Je gelooft het gewoon niet. Het is gewoon werkelijkheid. Het is geen droom. Het wordt gewoon gedaan. Elke dag opnieuw. En wie de droom ook verwezenlijkt heeft, is Michaela Wiertsma. Michaela, jij woont in een wooncoöperatie in Koedijk. Dat is vlakbij Alkmaar. En jij hebt deze vorm ook gekozen omdat jij een duurzaam huis wilde bouwen. Echt zelf bouwen. En waarom is een coöperatie daar zo geschikt voor? Nou, zo'n coöperatie is vooral geschikt omdat je je eigen wensen kunt aangeven. Waar sta ik voor? Wat zijn mijn dromen in het leven? Hoe zou ik mijn leven willen inrichten? En ja, wonen hoort daarbij. En ja, wij leven in een community. Wij noemen het hier een community, maar het is een wooncoöperatie. Waarin je dus gewoon je eigen huis hebt kunnen bouwen. In dit geval konden wij ons eigen huis bouwen, samen met 10 andere huishoudens. En je hebt je eigen normen en waarden, waar je dan met elkaar voor staat en daar ook naar leeft. Wat maakt dat je eigenlijk een soort klein dorpje, een soort gemeenschap vormt. En daarin overleg van alles nog wat besluit en ja, gewoon fantastisch woont. Ja, maar je bent met 10 huizen, je moet dus ook veel dingen samen doen. Ja, hoe is het leven in zo'n community dan? Nou, dat is uitdagend en het is ook gelijk speels. Ik heb dan Leven in een Community ben ik begonnen, omdat ik daar heel veel vragen over krijg. Dus je hebt een bepaalde vorm van vergaderen, een bepaalde vorm van overleg, een vorm van besluitvorming. En dat is niet democratisch, dat is sociaal. En daarin heeft iedereen een stem. En de manier van communiceren, ja, daar kies je ook voor. Soms lijkt het alsof het langer duurt, maar uiteindelijk is het veel korter, omdat er veel minder ergernissen zijn na afloop van een besluit. Ja. Ja, het vraagt aanpassing en het vraagt ook gewoon investering in de mensen om je heen, in je medebewoners, maar ook in een stukje persoonlijke ontwikkeling, want je komt jezelf tegen. Je komt jezelf tegen, maar uiteindelijk woon je wel dus in je droomhuis. En jullie hebben het geprobeerd in Rotterdam te regelen. Maar Arie, waarom is het niet gelukt in Rotterdam? Ja, eigenlijk laat ik het zo zeggen. Dat als wij hadden gezegd met een stel vrienden, wij willen op een bepaalde manier wonen, dan was het gelukt. Dan hadden we een aantal principes losgelaten die we nu vastgehouden hebben. En bij ons ging het heel erg over dat we zeiden, we willen niet alleen dat het voor ons is, we willen dat het duurzaam beschikbaar is, ook hierna, op de lange termijn. En dat kan eigenlijk niet binnen de regelgeving zoals die er nu is, althans, dat kan niet binnen de kaders waarin nu gedacht wordt. Dus waar we uiteindelijk op vastliepen, heel simpel, is dat als een gemeente grond verkoopt, dat ze dat dan doen voor het hoogst mogelijke bod. En dat wordt berekend op basis van uitgangspunten die bepaald zijn als de commerciële huur. Dus als een commerciële belegger een gebouw realiseert op een stuk grond, dan levert die grond een bepaalde waarde op. Als een coöperatie datzelfde gebouw zou realiseren op dat stuk grond, dan wordt daar minder geld mee verdiend en levert die grond dus minder op. Nou, dat is uiteindelijk, plus dat we in een binnenstedelijke locaties, complexe projecten, dat is waar we op vastgelopen zijn. En dat is ook precies een van de dingen die we natuurlijk in het boek naar voren halen. Wil je dat dit in Nederland groot wordt, dan moet je een aantal dingen regelen. En een van de eerste dingen is echt dat in het grondbeleid van gemeentes ruimte komt om eigenlijk niet alleen op de hoogste bod, maar eigenlijk op het maatschappelijke rendement en de maatschappelijke waarde. Maar ik denk dat iedereen wil dat die woningcrisis opgelost wordt. Zeker. Dit is dus een hele goede oplossing die zich al bewezen heeft in landen zoals Zeker. Duitsland. Ja. Waarom gaat het hier dan nog zo mis? Nou, ik denk dat het eerste is dat wij heel lang woningcorporaties hadden die voor brede groepen in de samenleving werkten. Dus heel lang was de huisvesting in Nederland eigenlijk best goed geregeld. Daar is die wijziging van die woningwet tussen gekomen. En er is toch heel sterk het idee geweest dat die marktwerking de zaak wel oplost. Ik moet ook zeggen, in Nederland is het begrip wooncoöperatie ook een beetje verrommeld geraakt in de loop der tijd. Als je in Midden-Europa kijkt, is dat een heel duidelijk begrip, inderdaad, van een coöperatieve onderneming die door de leden wordt het bezit hebben en waar ze democratisch over beslissen. En die zonder winstoogmerk werkt op kostprijsbasis, waardoor die woningen in de loop der tijd inderdaad steeds betaalbaarder worden. En in Nederland vallen onder dat begrip gewoon een hele hoop verschillende vormen die niet precies eigenlijk die lange termijn effecten waar Arie het ook over heeft waarborgen voor de mensen. Dus Arie noemt ook al in het grondbeleid dat er in de taxatievoorschriften, de waarderingsvoorschriften bij gemeenten ook allerlei belemmeringen zijn opgeworpen. En datzelfde geldt ook in de woningwet voor de woningcorporaties. Dus wil je dit op grote schaal doen, dan moet je, zoals de gemeente Amsterdam ook recent gedaan heeft, moet je inderdaad eigen regelgeving gaan maken voor wooncoöperaties. We hebben nu Hugo de Jonge. Die heeft 3 jaar de tijd. Gaat hij het fixen? Ik denk het wel. Ja, want ja, hij heeft dit boek. En binnen 3 jaar hebben wij veel meer wooncoöperaties. Ja, hij is heel enthousiast. Het was ontzettend leuk te horen hoe hij vanuit zijn hart ook, vond ik, het omarmde. En zei de boodschap die Arie meegaf, met 4 dingen, die ga ik ook doen. We gaan jullie uitnodigen om 2 goede projecten te laten zien. Maar hij heeft erg korte tijd. Het is al 3 jaar. Dus kortom, voorwaarts. Ja. En Michaela Wiertsma, jij bent ook een mooi voorbeeld daar in Koedijk. Dus ik dank jullie hartelijk. Arie Lenkeek, Peter Kuensli, de auteurs van het boek Operatie Wooncoöperatie. Dank jullie wel. En hopelijk dat de woningcrisis wordt opgelost. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is te licht in Nederland. S'avonds en s'nachts staan er te veel lampen aan. 71% van de bedrijven laat s'nachts het licht branden. En dat is niet alleen zonde van de energie. Het is ook slecht voor mens en dier. Aangeschoven is notaris Polman, die zich bij de Nieuwsbv altijd buigt over de muziek. En je hebt het over lichtvervuiling. Maar dan lichtvervuiling in de popmuziek. Wordt er veel licht verspeeld in muziekland?